إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا دین اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء سلاح المؤمن کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء العبادہ کہ دعا ہی عبادت ہے یہ توحید کی بڑی قوی اساس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء کہ اللہ کی تقدیر کو دعا بدلتی ہے دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص نے یہ کہا ہے جھوٹ کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں یہ خلاف عقیدہ ہے اور ہو سکتا ہے یہ کلمہ کفر اللہ تعالیٰ ہم کو بد عقیدگی سے محفوظ رکھے دعا سے تقدیر کے بدلنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں تقدیر کی تبدیلی کا معنی یہ ہے کہ تقدیر کی سمت تبدیل ہو جاتی ہے ایک شخص کے بارے میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مصیبتوں میں ہوگا تکلیفوں میں ہوگا اور مختلف امراض اس پر حملہ آور ہوں گے اور پھر وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا فرما دے اور مجھ پر اپنا رحم فرما دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کی سمت خیر کی طرف موڑ دے گا اور اس کا رخ خیر کی طرف کر دے گا تو وہ تکلیفیں بھی تقدیر میں لکھی ہوئی اور پھر دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس دعا کے نتیجے میں جو خیرات و برکات اور جو آسانیاں اللہ عطا فرمائے گا وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا تو دعا کی بڑی اہمیت ہے پھر یہ بارش آج ہو رہی ہے بارش میں دعا قبول ہوتی ہے یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کیونکہ بارش اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک لیٹسٹ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نازل فرما رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھو تو اپنے لیے بھی مانگو کہ یا اللہ تو نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے اور تیری رحمتیں برس رہی ہیں مجھے بھی عطا فرما دے زکریا علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ سے ایک وارث طلب کرتے رہے ایک بچہ مانگتے رہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا حکم نہ ہوا عمر گزر گئی حتیٰ کہ بوڑھے ہو گئے خود بھی بوڑھے بیوی بھی بوڑھی اور وہ ایک سن یاس ہے جب عام طور پہ اولاد نہیں ہوتی اس عمر سے بھی متجاوز ہو چکے تھے اچانک ایک بار مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے, وجد عندها رزقا, تو دیکھا کہ مریم تازہ پھل کھا رہی, ایسے پھل جن کا کوئی سیزن نہیں, کوئی موسم نہیں, وہاں پہنچانے والا کوئی نہیں. پوچھا انا لکی ہذا, یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے؟ قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ملے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بغیر حساب روزی دینے پر قادر, وہ کسی سیزن کا محتاج نہیں ہے, کسی موسم کا محتاج نہیں, اس کا تو امر چلتا ہے, آرڈر چلتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے, کن کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے, بڑے سے بڑے کام. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس, انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید, ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ اگر چاہے تو ایک پل میں تم سب کا خاتمہ کر دے, اسی پل ایک نئی مخلوق لا کے بسا دے, کوئی مشکل نہیں. مریم نے جواب دیا, یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کا رزق ہے, جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا فرما دے. تو یہ ایک اللہ کی نعمت دیکھی, اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھی, تو پھر اپنا سوال بھی کر دیا کہ یا اللہ تو کسی موسم کا محتاج دے, یہ اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی گزر چکا ہے, لیکن تیرے فیصلے اٹل ہیں اور تو ہر چیز پر قادر. ہنالک دعا زکریا ربہ, وہیں کھڑے کھڑے دعا کر دی, ایک بیٹا اللہ سے مانگ لیا اور اللہ نے فوراً خوشخبری دے دی. فنادت الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب, محراب میں کھڑے دعائیں مانگ رہے ہیں اور فرشتوں نے انہی دعاؤں کے دوران بشارت دے دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا, اس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا یحییٰ, اور یہ نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا, اور وہ نبی ہوگا, بڑا صالح ہوگا, بڑا نیک ہوگا, صاحب کردار ہوگا. بسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا, اس کا یہ مقام اور شرف کہ اس پر سلامتی جس دن وہ پیدا ہوگا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن اللہ کے سامنے اٹھایا جائے گا, پیش کیا جائے گا. یہ دعا کی تاثیر ہے, تو یہ بھی ایک قبولیت کا موقع ہے. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو, اس کی نعمتیں نظر آئیں, تو بندہ اپنے لیے طلب کرے, اپنے لیے مانگے. ایک حدیث میں کچھ چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے اقرب. مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی دعا, اللہم انی عبدک ابن امتک, اے اللہ میں تیرا بیٹا ہوں, تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں. یہ انتہائی تواضع, اللہ کے سامنے تذلل, ذلت کا اظہار, اپنی مسکنت کا, اپنے عجز کا, اپنے ضعف کا اظہار, جو اللہ کو پسند ہے. بندہ جس قدر عاجزی اختیار کرے گا اس قدر اللہ راضی ہوگا, رفعت عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ثلاث احلف علیہن, تین چیزیں ایسی ہیں ان پر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے, ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا. میں یہ قسم کھا کر بیان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو اللہ کے لیے جھکے گا, تواضع اختیار کرے گا, تذلل اختیار کرے گا, اللہ اس کو رفعت عطا فرمائے گا, اس سے راضی ہوگا. تو یہ دعا کا آغاز اپنے عجز اور اپنی مسکنت سے کیا, جو قبولیت کے لیے انتہائی اقرب ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے اقرب ما یکون العبد لربی وہ ساجد, کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں گرا, اس کی پیشانی, اس کی ناک, یہ ناک کے مسئلے, اس کی ناک مٹی سے مس اور اس کے ہاتھ زمین پہ ٹکے ہو, اس کے گھٹنے زمین سے ٹکے ہو. فرمایا اس وقت وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. دعا کرو اللہ قبول کرے گا, سجدے میں دعائیں کیا کرو اللہ قبول کر دے, کیونکہ یہ انتہائی تواضع اور تذلل کی حالت. بندہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی, اپنی ناک زمین پہ رگڑ رہا ہے, گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے, ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے. یہ ایک عاجزی کی کیفیت ہے. نماز اور عبادت کی ہر حالت عجز ہے. قیام اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ایک عجز ہے, سجدہ ایک عجز ہے, اور یہ زانو بیٹھنا تشہد میں یہ عاجزی کی حالت ہے. رفع الیدین ایک عجز ہے, لوگ نہیں مانتے, حالانکہ انتہائی عاجز ہے. جیسے کوئی دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کے قبضے میں آ جائیں تو اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں, اپنے آپ کو جھکا لیتا ہوں, پکڑ دو مجھے. بندہ اللہ کے سامنے اپنے استسلام کا اظہار کر رہا ہے رفع الیدین کر کے, کہ یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں, سرنڈر کر رہا ہوں, میری ہستی کوئی نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. یہ تمام عجز کی حالتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے, اور یہ دعا بھی اسی عجز سے شروع ہو رہی ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک لونڈی کا بیٹا ہوں, معافیتی بیدک, میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کو تسلیم کرنا کہ میں تو کچھ بھی نہیں, نہ میری کوئی طاقت ہے, نہ کوئی وسیلہ ہے. جب پیشانی کسی کے قبضے میں آ جائے تو باقی کیا بچا؟ پیشانی اشرف الاعضاء ہے. جب یہ چہرہ کسی کے قبضے میں آ گیا تو باقی کیا بچا؟ میرا سب کچھ تیرے قبضے میں. رسول اللہ عظم کی حدیث ہے, ان القلوب بین الاصبعین من اصحاب الرحمن یقلبها کیف یشاء, کہ تمام بندوں کے دل بھی اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے, جس طرف چاہے پھیر دے. تو پیشانی اللہ کے ہاتھ میں, دل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے قبضے میں. بندے کے پاس تو کوئی وسیلہ ہی نہیں سوائے پروردگار کی رحمت کے. تو ابتدائی کلمات تذلل, مقام رب کا اعتراف, مقام رب کا خوف. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جو شخص مقام رب کو سمجھ لے اور پھر ڈر میں اور خوف میں مبتلا ہو جائے, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ مقام رب ہے, اللہ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, قادر ہے. ہماری پیشانی اس کے ہاتھ میں, دل اس کے قبضے میں. بندہ یہ سب کچھ سوچے کہ سب کچھ اس کے قبضے, مرنا بھی اسی کے امر سے اور مر کے جانا بھی اسی کے پاس, کوئی مفر نہیں, اسی کے سامنے کھڑا ہونا یہ حساب و کتاب کے لیے, سارے اسی کے فیصلے. تو یہ اظہار عجز اللہ کے سامنے, یعنی دعاؤں میں اپنی عاجزی کا اظہار کرو. آگے کیا فرمایا؟ ماذن فی حکم عدر فی قضاء, اے اللہ میرے بارے میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے اور تیرا ہر فیصلہ عدل ہے. تو میری زندگی کا فیصلہ کرے, موت کا فیصلہ کرے, غنا کا فیصلہ کرے, فقر کا فیصلہ کرے, دکھوں کا فیصلہ کرے, راحت کا فیصلہ کرے, ہر فیصلہ عدل. ولا یظلم ربک احد, تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. اس کا معنی یہ کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر ایمان, اللہ رب العزت کی قضاء و قدر پر ایمان, تیری تقدیر پر حق ہے اور صرف تیرے ہی فیصلے, تیری ہی مشیت اس کائنات میں نافذ ہے اور کسی کی مشیت نہیں. تو ایک بندے کا اگر ایمان بالقدر درست ہو صحیح ہو تو یہ بھی قبولیت ہے, دعا کا اقرب راستہ کہ بندے کا اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ کی قضاء پر ایمان. اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر پر ایمان کو ایمان کا چھٹا رکن قرار دیا, یہ ایمان کا رکن ہے. ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما قبل اللہ منک حتی تؤمن بالقدر, زمین کے سارے خزانے تمہیں مل جائیں, ساری دولتیں مل جائیں اور سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک تمہارا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو. تو تقدیر پر ایمان کی صحت, یہ قبولیت دعا کا بڑا بہترین راستہ ہے. تقدیر پر ایمان کی صحت چار چیزوں سے ثابت, چار مراحل. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے علم سابق پر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کو اس کے وقوع سے قبل جانتا ہے. دوسرا مرحلہ, اللہ نے وہ سب کچھ لکھ دیا, ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ, اللہ تعالیٰ نے تمام خلائق کی تقدیریں آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال قبل لکھ دی. تو علم سابق اور کتابت علم, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, ہر چیز قبل وقوع جانتا ہے اور اس نے سب کچھ لکھا ہوا ہے, تقدیر لکھی ہوئی لوح محفوظ موجود ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایک پتے کا گرنا چڑھنا, ایک قطرے کا گرنا بارش کے, جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے. اللہ نے جو لکھا کہ فلاں چیز کب ہوگی, وہ چیز ویسے ہی ہوگی, اسی وقت ہوگی, بالکل لکھے ہوئے کے مطابق. ایک سوئی کے نوک کے برابر فرق نہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت کے تحت ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ان چار مراتب کے ساتھ تقدیر پر ایمان صحیح ہوتا ہے اور بندہ اس کو عقیدہ بنا لے اور پھر اسی عقیدے کی اساس پر دعائیں کرے اللہ قبول کرے گا. تو فرمایا کہ ما بن فی حکم, مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے, عدل فی قضاؤک, تیرا ہر فیصلہ عدل, ہر فیصلہ عدل. اسألوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. اے اللہ, تجھے تیرے ناموں کا واسطہ دیتا ہوں, تیرے تمام ناموں کا واسطہ دیتا ہوں. یہ دعا کا بہترین ادب ہے اور قبولیت دعا کی بڑی قوی اساس کہ اللہ سے مانگا جائے اس کے ناموں کے واسطے سے, اس کے صفات کے واسطے سے. ایک شخص دعائیں کر رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سأل الله باسم الاعظم, اس نے تو اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کر لی. اسم اعظم وہ نام ہے, اذا دعی به اجاب, اسم اعظم کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول کر لے گا. تو اس کے ناموں کا واسطہ, یہ قبولیت دعا کی بڑی قوی اساس کہ تجھے تیرے تمام ناموں کا واسطہ, تمام ناموں کا واسطہ دے, تو تمام ناموں کا وسیلہ. وسیلے تین ہیں, دو مشروع اور ایک بدعت. مشروع وسیلہ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے مانگنا اس کے ناموں کے واسطے سے, یہ مستحسن بھی ہے اور قبولیت دعا کو قریب کرتا ہے. دوسرا وسیلہ, اللہ سے مانگنا اپنی نیکیوں کے واسطے سے, جیسے حدیث غار, تین شخص پھنس گئے, ان کی حالت کو جاننے والا کوئی نہیں تھا, پھر انہوں نے دعا کی, اپنی ایک ایک نیکی کا وسیلہ پیش کیا اور ساتھ ایک جملہ بھی کہا, اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما نحن فیہ, اے اللہ, یہ نیکی جو تیرے دربار میں پیش کی ہے اگر تیری رضا کے لیے خالص تھی, تو جانتا ہے یہ تیرے لیے کی, اس میں ریاکاری نہیں تھی, دکھلاوا نہیں تھا, نام و نمود نہیں تھی, نمائش نہیں تھی, اخلاص تھا, تیری رضا کے لیے تھی, اس مشکل سے ہم کو نکالتے. تینوں نے اپنی نیکی پیش کی اور اپنی نیکی کو اخلاص کے ساتھ پیش کیا. کہ اگر یہ نیکی اخلاص پر قائم تھی تو ہمیں نجات دے. اللہ نے دعا قبول کر لی, چٹان سرک گئی. بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ چٹان ریدہ ریدہ ہو کے, چٹان کے پرخچے اڑ گئے. یہ نیک اعمال کے وسیلے کی قوت ہے, اور وہ شخص باہر آ گیا. یہ دو وسیلے مشروع ہیں, اور ایک وسیلے جس میں پوری قوم کی رفتار وہ بھی رہتا ہے, وہ ہے اللہ سے دعا کرنا شخصیتوں کے وسیلے سے کہ تجھے محمد کا وسیلہ, تجھے فلاں نبی کا صدقہ, اور تمام پیروں کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, فلاں کا صدقہ, فلاں کا وسیلہ. یہ بدعت ہے, یہ ناجائز. اور جو شخص دعا میں شخصی وسیلہ اختیار کرتا ہے وہ پرلے درجے کی بدعت پر قائم. آخر کفار مکہ جن کے ساتھ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی محاذ آرائی کی, جنگیں لڑی, خون ریزی ہوئی, نقطۂ اختلاف کیا تھا؟ یہی وسیلے کا, وسیلے کا نقطہ, یہ نقطۂ اختلاف تھا, اور کوئی نہیں. وہ جن بتوں کو پکارتے تھے لات و مناد و عزہ, اور کہتے تھے کہ نیک لوگ ہیں, ہم ان کو ان کی عبادت نہیں کرتے, ان کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے. ان کا جو شرک تھا, شرک توسل تھا. لیکن یہ اللہ پیغمبر نے قبول نہیں کیا, پوری زندگی جنگیں لڑی, اس قوم کے دکھ اور تکلیفیں برداشت کی, لیکن یہ بات قبول نہیں کی. تو وسیلے کی یہ نوع بدعت, اور بدعت ہر نیکی کو برباد کر دیتی. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں فرقہ اس میں توحید ہے, آپ ان کے اندر جھانک کر تو دیکھیں جو ان کے سلسلے ہیں, چشتی اور سہروردی اور نقشبندی. یہ حاضر پیر سے لے کر جہاں تک سند کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں تک کے تمام پیروں کے واسطے سے دعا کرتے ہیں. کتنا بڑا شرک ہے, کتنی بڑی بدعت ہے. تو یہ بدعت, نیکیاں قبول نہیں ہوتی, اعمال برباد, اعمال ضائع. اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحت عقیدے کی توفیق دے. تو یہ تین چیزیں ہو گئی. نمبر ایک, اللہ کے سامنے اظہار ذلت, اظہار مسکنت. نمبر دو, اللہ کی تقدیر, اس کے قضاء و قدر پر ایمان. نمبر تین, اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان, اور صرف اس اسماء و صفات کا وسیلہ. اس کے بعد دعا کیا کی, ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. یا اللہ, میری دعا یہ ہے کہ قرآن کو نمبر ایک میرے دل کی بہار بنا دے, نمبر دو میرے سینے کا نور بنا دے, نمبر تین میرے دکھوں کا مداوا بنا دے, میری پریشانیوں اور میرے خوف کا ادالہ بنا دے. یہ چار چیزیں طلب کی, جس کا معنی یہ کہ قرآن پاک میں اللہ کی توفیق سے یہ چاروں کام کرنے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے یہ چاروں کام کرے گا. نمبر ایک, دل کو بہار بنا دے گا. بعض اوقات دل کی زمینیں بنجر ہوتی ہیں اور دل کی زمینیں زنگ آلود ہوتی ہیں, نیکی کا اثر نہیں ہوتا, اور زنگ بڑھتے بڑھتے بعض اوقات اللہ کی مہر بن جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور نیکی کی توفیق نہیں ملتی, دل سخت ہو جاتے ہیں, دلوں میں غلظت اور خشونت آ جاتی. اور اگر بندہ قرآن کو پڑھے تو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں میں بہار پیدا کر دے گا, دلوں کی زمین لہلہا اٹھے گی. یہ قرآن میں یہ تاثیر ہے. جبیر رضی اللہ عنہ اسارہ بدر میں تھے, بدر کے قیدیوں میں, اور اس سے پہلے کہتے ہم نے قرآن سنا نہیں تھی, ابا اجداد کی تقلید کرتے تھے اور وہ ہم کو اللہ کے پیغمبر سے دور رکھتے, قرآن سننے نہیں دیتے تھے. آج مشکل کسی ہوئی اور بدر کے میدان میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا, امام الانبیاء نے جماعت کرائی اور سورہ طور پڑھی, قرآن کی آواز ہم تک پہنچ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ ذالک اول ایمان بقر قلبی, ہم نے یہ قرآن پہلی بار کیا سنی, دل کی بنجر زمین شاداب ہو گئی. یہ ایمان کا پہلا جھونکا دل میں داخل ہو کر رہ گیا. یہ قرآن کی تاثیر ہے. قرآن پڑھنے سے دلوں کے سنگ دور ہوتے ہیں اور دلوں کی جو بنجر زمین ہے یہ شاداب ہوتی, لہلا اٹھتی ہے, ہری بھری ہو جاتی, اور جب یہ دل اصلاح پر آ جائے اور دل شاداب ہو جائے, اس کا زن ختم ہو جائے اور اس کی جو بنجر کیفیت ہے وہ دور ہو جائے, تو پھر وہ دل بڑا کارآمد ہے. اس دل پر نیکی کا اثر ہوتا ہے, اس دل میں تقویٰ ہوتا ہے, اللہ کی طرف انابت ہوتی ہے. یہ سب قرآن کی برکت ہے, قرآن کی برکت سے. ہمارے ہاتھوں میں دلائل الخیرات اور عہد نامہ, درود لکھی, درود تاج, درود ہزاری, شرکی الفاظ اور بدعت پر مبنی اوراد و اذکار, یعنی قوم کو ہم نے قرآن سے دور کر دی اور ہاتھوں میں یہ تھما دیے خود ساختہ اذکار, چالی اذکار جن میں نہ کوئی نور ہے نہ کوئی برکت ہے بلکہ شرکی الفاظ, اپنی طرف سے خود ساختہ اس کا ثواب بنا دیتے ہیں, قوم کو الجھایا ہوا ہے. ظلو فاظلو کی تفسیر ہے, خود بھی گمراہ اور قوم کے بھی گمراہ کر. پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کتنا مبارک ہے کہ یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے, اس کی تلاوت کرو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, تو یہ دل کا جو زنگ ہے یہ ختم ہو جائے گا اور قرآن جو ہے وہ دل کی بہار بن جائے گا. وہ نور صدری, اور سینے کا نور بن جائے گا. یہ نور نور ہدایت ہے, یہ یعنی سینہ منور ہوگا, یہ دلوں کی ظلمتیں اور یہ گمراہیاں اندھیرے یہ تاریکیاں یہ چھٹ جائیں گی اللہ کی وحی کی برکت سے. یہاں قوم ایسے بندروں میں بندی ہوئی کہ جو مسلسل ظلمات کی طرف قوم کو دھکیل رہی. اللہ پاک فرمانے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات, کہ اللہ اہل ایمان کا دوست ہے, ان کو تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف, اور کافر ان کے دوست طاغوت ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو اللہ کی یہ دوستی نور پہ منتج ہوتی ہے, اور یہ سب اللہ کی وحی کی برکت. اللہ کی وحی پڑھی جائے, قرآن و حدیث پڑھا جائے, دل منور ہوگا, روشن ہوگا حق کے نور کے ساتھ, اور یہ نور ہی چاہیے. نبی علیہ السلام فجر کے موقع پر لیٹا کرتے سنتیں پڑھ کر اور دعا مانگا کرتے تھے, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا. یہ دعا کیا ہے؟ یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما دے, میری آنکھوں میں, میرے کانوں میں, میری زبان میں, اور میرے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے اوپر نیچے نور عطا. اور بعض حدیث میں وفی شعری نورا وفی عظامی نورا مخی نورا, اے اللہ میرے بالوں میں, میری ہڈیوں میں, میرے ہڈیوں کے کودے میں نور عطا فرما. مانا یہ کہ دل میں افکار آئیں تو نور کی احساس پر, دیکھوں تو نور کے ساتھ حق کے ساتھ, بولوں تو نور حق کے ساتھ, سنوں تو نور حق سنوں. یہ نور ہی نور ہدایت کا, اللہ رب العزت کی توفیق کا. قرآن کے ساتھ تعلق رکھو, اللہ کی وحی کے ساتھ. یہ آرام رجال, یہ ظنون, یہ تخمینے اور یہ فتوے لوگوں کے ملفوظات, ان سے پہلو تہی اختیار کر کے خالص اللہ کی وحی کے ساتھ ناطہ جوڑ دو, اللہ تعالیٰ دل کو منور کر دے, نور حق عطا فرما دے. اور واقعی اللہ کی وحی میں اصلاحیت, اللہ تعالیٰ نے اصلاحیت وحی میں رکھی, اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا, دلوں کو منور کر دے گا, آنکھوں میں, کانوں میں, ناک میں, ہر چیز منور ہوگی, ہاتھوں میں, پاؤں میں. بندہ پکڑے گا نور حق کی احساس پر, چل کے جائے گا نور حق کی احساس پر, وہ حق پر قائم رہے گا. پھر دکھ ہیں, پریشانیاں ہیں, کچھ اندیشے ہوتے ہیں مستقبل کے اور کچھ آلام اور احزان ہوتے ہیں ماضی کے. یعنی قرآن اور اللہ کی وحی کی برکت سے بندے کی ماضی بھی محفوظ ہو سکتی ہے اور مستقبل بھی. یہ ساری صلاحیتیں اللہ کی وحی کے ساتھ تعلق قائم کر لیں, دنیا بھی محفوظ, آخرت بھی محفوظ. اللہ تعالیٰ ظلمات سے بچائے گا, گمراہیوں سے بچائے گا, شرک سے, کفر سے, بدعت سے, اور نور حق پر اللہ تعالیٰ قائم فرما دے گا. یہ اللہ کی وحی کی برکت. تو اس دعا میں فقاہت کے علم کے بڑے خزانے ہیں. میں نے اختصار سے کچھ اشارے کر دیے کہ یہ ایک موسم ایسا کہ دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے گا. دعا کے اندر رب العزت ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ جو پریشان حال لوگ ان کی پریشانیاں دور فرما دے, اور اے اللہ یہ قوم یہود و ہنود اور یہ نصارہ تیرے زمین پر تخریب کاری کر رہی, فساد بپا کیے ہوئے, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیواہ ہو گئی ان کے ظلم اور تشدد کی بنا پر. یا اللہ اس قوم کو برباد کر دے, ان قوموں کو ہلاک کر دے, برباد کر دے. یا اللہ ایسا عذاب ان پر بھیج جیسا قوم عاد پر قوم ثمود پر آیا تھا، ان کا کوئی بندہ نہ بچے، تحس نحس کر دے، اور اے اللہ اس ملک پہ اسلام کا بول بھالا ہو. یہ حکام پر برمرا تنقیدیں کرنا منہج سلف کے خلاف ہے. لیکن یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہم عدل ہو او بدل ہو، یا اللہ یا اس کو ہدایت دے دے یا اس کو تبدیل کر دے. اے اللہ ہماری حالت پر رحم فرما. اے اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اس ملک میں اسلام کا بول بالا ہو، تیری توحید کی حاکمیت ہو، تیرے پیارے پیغمبر کی سنت کی حاکمیت ہو، بدعت کا خاتمہ ہو، شرک کا خاتمہ ہو، کفر کا خاتمہ ہو، پریشانیوں کا ادالہ ہو. اے اللہ صحت عطا فرما دے، اور ہمیں تا حیات مرتے دم تک اپنے دین پر، توحید پر، اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر قائم رکھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ.